खेलने क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया खेलने क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया पूछे है तो वे सारी गुड़िया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छिछोरे नाचे जमके अंग्रेजी में खटपट में डमरी बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसी नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा हो रामा रामा गजब हो गया तरसी नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सुली पे चढ़ गई नो नो नो कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो